Bienvenue chez La Touche, une touche flamande sur Radio Sud et Radio Air Libre avec Hans et Lynn. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la quatrième émission de La Touche déjà. Voilà. Ce soir, nous allons passer plein de chansons sur un seul thème. Et Hans, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Mais ce sont des chansons politiques ou faites par des gens politiquement engagés ou bien qui ont une histoire qui est importante dans l'histoire politique et sociale de la Flandre. En gros, c'est ça. Ok, super. Et avec quoi est-ce qu'on va commencer? Avec Veulemong en de Vieze Gasten. Veulemong est un groupe qui a été fondé par Mong Rossel, qui est un acteur, chanteur, quelqu'un qui a fait plein de choses, début des années 70, et qui fait des chansons et du théâtre, en gros. Et des choses très populaires, des choses qui sont jouées devant des audiences très populaires, aussi dans des usines, mais aussi dans des salles, ça peut être un peu partout. Et ils ont été très très connus en 1974 à cause d'une seule chanson, à ce moment-là, Apokot. Moi j'avais 5 ans ou 6 ans à ce moment-là, et je m'en souviens qu'au cours de récréation, quand j'étais en 3e maternelle... Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, donc, eh ben, on connaissait la chanson, on la chantait dans le cours de récréation. Ce qui veut dire que la chanson a vraiment pénétré partout dans la société. Et Apokot, c'est une chanson, Veulemong. Il raconte l'histoire de Jean-Pierre qui passe par la crèche, par l'école, par l'armée, par l'usine, par la maison de repos. Et partout, c'est un Apokot, c'est une cage de singe. En gros, donc, où on impose la discipline. Et à la fin de sa vie, Jean-Pierre se réalise en fait qu'il n'a jamais vécu. Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel, wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Je pa werkt en je ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash? De crash, dat is een apokot, paar leven. Elk zijn bed en elk zijn pot, paar leven. Ze strooien er poeier op je vel, je moet er slapen op bevel. Inke, paar leven. Maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school. Je boekentasken onder je arm. En je zit content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen. De vogeltjes zeggen de bloemetjes. Maar school. School dat is een apenkot. Paar leven. De apen zitten twee aan twee. Paar leven. De grootste aap die zit voor voren. En doet de zotste kuren voor. Een inke paar leven. 18 jaar zijn er geworden. 18 jaar, gedaan met naar school te gaan. Je staat op en je hartje zingt boom, boom, boom. Je stormt een trap of naar beneden. En je moeder staat klaar met de koffie. En ze is jongen, hij ligt er hè, in de brievenbus. Uw oproepingsbevel naar het leger. En het leger? Het leger dat is een apenkot, paar leven. Ze schieten door mekaar kapot, paar leven. De generaal, dat is de hond, de vijand ziet alleen zijn kont. Inke, paar leven. Maar het leger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar op een gans mensenleven. Daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Uw gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek dat is een apenkot, paar leven. Ze werken elders stapels op, paar leven. De grote baas, die krijgt zijn prix al aan de Middellandse Zee. Inke, pinke, paarleven. Het is de moment om zenuwachtig te worden. Het is de moment om te panikeren. 40 jaren, 40. Van de mooiste jaren van uw leven heb je kapot gewerkt aan dat stomme machine, die stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei, jij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Dat is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Zie je, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer de directeur, zeggen ze, Jean-Pierre, die mens wordt oud en ik kan niet meer mee. En iedere week zijn wij ons premie kwijt. Zie je, Jean-Pierre, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze tegen mij, zeggen ze, meneer de directeur, waarom zou Jean-Pierre niet met pensioen gaan? Waarom zou Jean-Pierre niet nog een beetje van zijn leven genieten? Wat denkt de Jean-Pierre? En s'avonds, je rijdt naar huis met je velo en je denkt, Jean-Pierre, verdikke Jean-Pierre, het is de moment om nog een beetje te leren. En terwijl je erom denkt, zie je een vogeltje passeren. Eentje maar je ziet het passeren. En een beetje verder staat er een bloemetje tussen de straatstenen. Zwart van vroet, van dottels en dottenbissen. Maar je ziet het staan en je denkt, Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg, leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij Dopekes. En waar zitten Dopekes? Dopekes zitten in het apenkot, paarlevo. Weer elk zijn bad en elk zijn pot, paarlevo. De nonneken stoppen nu in dat, dat is om deugd voor je prostat. Inke, pinke, paarlevo. En iedere dag zegt de waardje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boom. La chanson suivante, c'est une chanson de Urbanus, une chanson de 80, de l'année 80. Il s'appelle Madamen met een bontjas, des madames avec des manteaux de fourrure. Il raconte dans la chanson qu'il va commencer un magasin où il vend des peaux de femmes. Il vend des peaux de femmes transformées dans des choses utiles. Par exemple, il fait des lèvres, il fait des élastiques pour fermer des pots de confiture. Il fait aussi des sacs de poubelle. Il fait des bouchons avec les orteils de ses femmes. Et après, avec son magasin, après en vente de toutes ses parties de corps, il va être très riche et il va lui-même acheter un manteau de fourrure. Et comme ça, il aura tout le temps de la place dans le bus ou dans le tram. Voilà. C'est une chanson humoristique, mais qui a eu un impact énorme. C'est vraiment les femmes en manteau de fourrure en Flandre n'osaient plus sortir avec leur manteau et je me souviens le moment que ma mère encore le portait et on commençait juste, moi, ma sœur et mon frère, on commençait à chanter la chanson et voilà, elle était gênée et le manteau retournait dans l'armoire. Met mijn grote muizen vol en mijn flesje vol vergif, vang ik er zoveel ik er maar wif. Want ik hou niet van madame met een bontjas. Madame met een bontjas zijn gemeen. Ik moet niet hebben van madame met een bontjas. Tegen madame met een bontjas zeg ik nee. In mijn rug en in mijn buik, die naaien ik aan elkaar. Daarvan maak ik een luchtmatras of een vliegende sigaar. Van hun tenen maak ik champagneflessen stopsels en een sterk insecticide van het vel onder hun oksels. Van hun tepels maak ik pleistertjes om fietsbanden te plakken. En de wallen onder hun ogen worden blauwe vuilniszakken. En hun venusheuvels raak ik ook wel kwijt. Daarvan maak ik een heel groot Smyrna-tapijt. Want ik hou niet van madame met een bontjas. Madame met een bontjas zijn gemeen. Ik moet niet hebben van madame met een bontjas. Tegen madame met een bontjas zeg ik nee. Van hun neus maak ik een stopcontact of een arbiterfluitje. Van hun lippen elastiekjes om geleipotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestellen. Mijn twee heel dure mantels in stekelvarkensvellen. Eén voor meneer Urbanus en één voor zijn madame. Zo hebben we altijd plaats op de bus en op de tram. Mick en Roel sont un duo de chanteurs folk engagés qui ont commencé à la fin des années 60. Et en 1968, ils sortent un album qui s'appelle « Mijn jeugd rijdt op jacht » avec plein de chansons très engagées. Une de ces chansons s'appelle « Jan met de pet ». Et en fait, il s'agit d'une chanson de non-terrement d'une usine, donc une usine qui est fermée, qui est délocalisée. Et tous les travailleurs vont à la messe, à l'enterrement de leur usine. Ja, zelfs Jan met de pet had een hoed opgezet. Sinds zijn trouwdag was dat al geleden. En ook Piet met de jak droeg een keurig zwart pak dat uit beste katoen was gesneden. En zo zijn ze tezamen ter begrafenis gegaan van hun fabriek, zo heel plots overleden. En zo zijn ze tezamen ter begrafenis gegaan van hun fabriek, zo heel plots overleden. Was een prachtig gezicht, goud en zilver en licht rond de koets die de kist kerkwaarts voerde. Ooglui in ornaat bleken feilloos in staat net te doen alsof iets hen ontroerde. En de arbeider zag vol respect en ontzag hoe die heren hun nummer opvoerden. En de arbeider zag vol respect en ontzag hoe die heren hun nummer opvoerden. Paarse pastoor droeg een dode prik voor over hemelpap en helle branden, waarop hij zalven besloot: uw fabriek is niet dood, maar leeft verder in andere landen. Want de arbeider wikt, maar het kapitaal beschikt, leg dus nederig uw lot in zijn handen. Want de arbeider wikt, maar het kapitaal beschikt, leg dus nederig uw lot in zijn handen. Heel chique meneer, sprak zo ziet u alweer dat uw vakbond u trouw is gebleven. Ze heeft de lijkkoets gehuurd en drie kransen gestuurd en het geld voor de grafzerk gegeven. Het spijt ons en Vlaams textiel, maar de markt is mobiel, zoals Marx heel terecht heeft geschreven. Het spijt ons en Vlaams textiel, maar de markt is mobiel, zoals kameraad Marx heeft geschreven. Thuis heeft Jan met de pet weer zijn pet opgezet. en zijn hoed in de kast weggeworpen. Alleen Piet met de jak in zijn keurig zwart pak sprak voorzichtig, toch maak ik me zorgen. Het was erg prachtig vandaag, maar voor ons rijst de vraag van wat leven bij arbeiders morgen. Het was erg prachtig vandaag, maar voor ons rijst de vraag van wat leven wij arbeiders morgen. La chanson suivante est de Wannes van de Velde. Wannes van de Velde qui chante en dialecte l'anversois. Nous avons déjà joué des chansons de lui. Voilà. Aussi une chanson de l'année 68, comme la précédente. Elle s'appelle Pieter Bruegel in Brussel. Elle raconte que Pieter Bruegel revient de la mort. Il va vers son atelier à Bruxelles. Puis il va parler avec des gens, il va aller boire un verre et les gens ne comprennent pas. Les gens veulent parler le français avec lui. Ça lui met dans une colère énorme parce que maintenant il y a de nouveau une élite, une élite bourgeoise francophone maintenant qui oppresse la peuple flamand. Voilà. À la fin de la chanson, c'est encore une chouette image où il fait une peinture d'un flamand en prison. Une peinture avec plein de couleurs. Et c'est la prison de ses complexes, des complexes du flamand, où la clé se trouve juste à côté de lui. Pieter Bruegel de nawe, zou ook stel nog te doet. Voor de wereld ons gaven, was het bloed er nog zo roet. Als Germaan zou er nog oorlog zijn. Allereerst ging hem naar Brussel, naar zijn atelier. En dan nam ze een bus, alle pensielen en wat dood. Gaat mij naar zijn Brabantse steek. Hij was nog niet vergeten, waar dat ze woonhuis was. Het was wel wat versleten, de mijmelen woonden in zijn kast. Kapot was het vensterglas. Eerst vroeg hem om de mensen, die Spanje neer nog bos. Leefde naar eigen wensen, zijn ze nog even de was in ons land of krijgen ze verstand? De mensen wou bebruigelen, zijn Brabants niet verstond. Dus is hem stil en treurig naar een café gegaan, die door in zijn jeugd al laat gestond. Hij vroeg in het zover Brabants de kastelaan om drank. Maar de patron die zei, pardon, je ne comprends pas flamand, en meer dan dans le cœur du Brabant. Pieter Bruegel de nawe, die docht is weer zo vaar. Dat zeer de juist nog brave, dat is fijn, maar dat in het Frans dan moet zijn, dat vind je groot chagrin. Het spons is na verdrijven, nooit angst klaar voor de land. Maar dan hebben we gekregen, het Frans om de marolle kan, dat is boven mijn verstand. Piet Bruegel is dan droevig terug naar zijn graaf gegaan. Nadat hem op zijn kamer een heel klein maar een fijn schilderij vol kleur had toen ontstaan. En daarop stond geschilderd naar Vlaming in het gevang. Het gevang van zijn complexe, de sleutelletter bar. Onze zaad dood open, mocht hem vrij. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Toen ik vanmorgen vredig ontwaakte, was de verdrukker in de stad. Oh, partizaan, ik wil met je mee. Oh, bella. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partizan, ik wil met je mee, want de dood zit in mijn hart. En als ik sneuvel, als partizan, o bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En als ik sneuvel, als partizan, laat mij dan rusten in mijn graf. En laat mij rusten in gintse velden, gintse velden. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En laat mij rusten in gintse velden, in de schaduw van een bloem. En alle mensen die daar passeren, daar passeren. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. En alle mensen die daar passeren, zullen wijzen naar die bloem. Dat is de bloem, dat is de bloem der partizanen, der partizanen. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dat is de bloem der partizanen, voor de vrijheid zijn ze dood. Dat is de bloem der partizanen, voor de vrijheid zijn ze dood. Vous avez reconnu Bella Ciao, la chanson des partisans italiens, dans une version flamande. Elle a été faite par Internationale Nieuwe Scène. C'est un groupe de théâtre flamand des années 70, 80, 90, qui était fort inspiré par le théâtre italien engagé de Dario Fo et Franca Rame, qui avaient fondé une troupe qui s'appelait Nuova Scena. Ils ont fait la Nouvelle Scène Internationale. Et dans leur pièce, il y avait beaucoup de chansons. Ils ont fait beaucoup de chansons politiques, enfin quasi que des chansons politiques. Et donc, vous venez d'entendre Bella Ciao. La chanson qui suit, vous allez la reconnaître aussi, parce qu'elle est chantée dans toutes les manifestations féministes des dernières années à Bruxelles et ailleurs. On l'appelle Oli Oli Ola. Je ne sais pas si c'est le titre officiel. En tout cas, en flamand, c'est traduit par Alzheimer ou Zwakke Vrouwen. Donc la version flamande par Internationale Nieuwe Scène. Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons vermoeien. Voorteil van onze zonen, voorteil van onze zonen. Al zijn we zwakke vrouwen, geen dwang kan ons vermoeien. Voorteil van onze zonen, zal vrouwenfront nu groeien. Oli, oli, ola, onze randen groeien aan. En de ware socialisten, en de ware socialisten. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de ware socialisten willen een vrij bestaan. Maar vrijheid zal niet komen, zolang we blijven dromen. De ratten en de bazen, de ratten en de bazen. Maar vrijheid zal niet komen, zolang we blijven dromen. De ratten en de bazen, die nemen we te grazen. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de ware socialisten, en de ware socialisten. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de ware socialisten willen een vrij bestaan. En gij dit te manieren, het gedij zou kunnen keren. Laat uw pretentie varen, laat uw pretentie varen. En gij dit te manieren, het gedij zou kunnen keren. Laat ons de poen beheren. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de rondtrekkende klasse, en de rondtrekkende klasse. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de rondtrekkende klasse wil de lonen omhoog zien gaan. Oli, oli, ola, onze rangen groeien aan. En de ware socialisten, en de ware socialisten. Nous allons écouter Laat ons een bloem de Louis Neefs. Louis Neefs, qui était très connu. Aussi son fils Günter Neefs était très connu, très populaire. Latenzenblum, c'est une chanson de l'année 70. C'est un cover, on dit ça, Hans? Une reprise. Une reprise de Leave Them a Flower de Wally Wyton. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante « Oublie pour une fois combien ça vaut un million. Notre monde, il doit encore exister pendant une éternité. » C'est une chanson qui parle de la nature et qui veut qu'on protège la nature et qui veut pas qu'on l'abîme. Dit is een lied voor de mensen die zorgen dat morgen de mensen al dood zullen zijn. Dit is een lied voor de doden van morgen, begraven gekist in een stenen woestijn. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Je breekt en je hakt en je boort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen. Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De vis in de zeeën vergiftigd gestorven, het zand op de stranden vervuild door mazoet. En jij door je tankers en checkboek bedorven, je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. En zo zal dan morgen het leven verdwijnen, verslagen door staal en gewapend beton. De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, geen mens die nog weet hoe het einde begon. Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee, een eeuwigheid mee. Maintenant, nous allons passer la chanson « Alle meisjes aan de macht » de Yasmine. On a déjà joué des chansons d'elle, ou une chanson d'elle. C'est une chanson de 1999. « Alle meisjes aan de macht, toutes les filles au pouvoir ». C'est une chanson qui a été fort appréciée par les filles, par des filles et des femmes en Flandre, comme une chanson un peu sage, mais quand même assez féministe. Ik wil nergens meer met jou verschijnen. Ik heb geen behoefte aan je kinderpraat. Maar door het raam zag zij haar vriendinnen. Ze riepen haar naam en schreeuwden het uit. Alle meisjes aan de macht. Laat je nooit door iemand kleineren. Hou je klaar vannacht. Zet de ladder bij het raam. Zal weldra gaan keren, het is meisjesnacht. Wacht maar op de volle maan. Net over 12 kwam ze naar beneden. meisjes tot vlakbij het land. Ze hadden allen evenveel geleden, dezelfde kerel, veel te veel vertrouwd. Ze voelden magie, een eeuwige vriendschap, geen greintje verdriet. Hij was haar niet waard, alle meisjes aan de macht. En zijn foto scheurde aan flarden, hou je klaar vannacht, want de meisjes zijn paraat. Grijp de macht, ach het leven zal je wel harden, voel je ook die kracht. Onze vriendschap in kwadraat. Toch groeiden ze uit elkaar, de meesten gingen trouwen. Een leventje kant en klaar, zou zij zich dit nooit berouwen, naar het woud met haar. Een vrouwenlach maakte haar even achterdochtig, maar het was meisjesnacht. Al haar vriendinnen waren daar. Alle meisjes aan de macht. Laat je nooit door iemand kleineren. Voel jij ook die kracht? Onze vriendschap in het kwadraat. Alle meisjes aan de macht. En het tij zal wel dra gaan keren. Want het is meisjesnacht. Wacht maar op de volle maan. Alle meisjes aan de macht. Voel jij ook die kracht? Alle meisjes. Nous avons écouté la chanson Blanc of Zwart de Isabella, Blanc ou Noir. C'est une chanson antiraciste qu'elle a chantée en 91. Elle-même, elle avait 16 ans à ce moment-là. Et on voulait vraiment vous faire écouter cette chanson parce qu'à un certain moment, elle l'a chantée pendant un débat en lien avec les élections de ce moment, de cette année-là, et un débat sur la télévision publique flamande. Et à ce moment-là, elle a dû subir une contre-manifestation du Vlaams Blok connu par tout le monde, qui hurlait pendant qu'elle chantait la chanson Blank of Zwart, qui hurlait Eigen Volk Eerst. Elle a eu la force à ses 16 ans de continuer de chanter jusqu'à la fin de la chanson. Chapeau. Ouais. Et puis là, j'ai toujours eu du respect pour Isabelle A, franchement. Oui. Willem Vermandre a subi quelque chose de comparable. Aussi en 1991, donc année fatidique, ce qu'on appelle le novembre noir, les élections qui ont été gagnées par Vlaams Blok, il a sorti une chanson qui s'appelle « Bange Blanke Man », donc « Homme blanc qui a peur ». Et ça a été un choc pour beaucoup de nationalistes flamands, puisque contrairement à les autres deux, Wannes van der Velde et Walter de Buch, qui étaient des chanteurs très engagés, Willem Vermandre était très populaire, chantait en dialecte, mais il était un peu plus calme, un peu plus dans le parable. Et là, tout d'un coup, il sort une chanson qui parle des Turcs, des Marocains, comment c'est chouette dans les villes avec eux, enfin, qui a vraiment aussi une prise de position et qui pour la première fois, il prend cette position et il tombe de son piédestal pour les nationalistes flamands qui sont furieux. Du coup, il reçoit des menaces, etc. Et en 1992, à l'occasion de la fête nationale flamande, il est invité pour chanter sur la grande place à Bruxelles et il est attendu par les militants nationalistes. Donc quand il monte sur scène, et surtout quand il chante cette chanson, il commence à hurler, à lui jeter des choses à sa tête. Et voilà. Donc il a un peu vécu ce que Isabelle a vécu, sauf que lui c'était un homme bien mûr et elle c'était encore une jeune fille. Maintenant, Bange Blanke Man. Ik zag Turken aan de Schelde, Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel Algerijnen met een vreemd accent. In Keulen zag ik Chinezen, magere mannen uit Pakistan. In Londen chics uit India met een dikke talbandan. Ik zag naakt Amazone-Indianen, ik zag Kries uit Noord-Canada. En uit Lubumbashi kwam Deda, de prinses uit Zwart-Afrika. Ik zag Bantus in ons cafeetje, ik zag Zulus op de tram. Ik zag Tutsis dansen en springen en roffelen op de tam-tam. Egyptische matrozen in de haven van Rotterdam. Ik zag Portugese joden in de winkels van Amsterdam. Ik zag Incas in Oostende, Chilenen op het Brugse zand. Daar speelden ze een geuner orkestje van een volk zonder vaderland. Kinders van moeder Erde op Charango en Machamelan. Ze roepen en zingen aan ons deuren, doet op een bange blanke man. Doet Doet op een bange blanke man. Doet op een bange blanke man. Nous allons retourner de nouveau dans le temps. On était en 91-92 et on retourne vers 72 avec Walter de Buch. Walter de Buch, l'anarchiste tendre, Hans l'appelait comme ça. Maintenant la chanson « Tes al van macht, tes al van geld ». C'est tout le pouvoir, c'est tout l'argent. C'est une chanson aussi en dialecte. Mais en gros, il sort une sorte de colère contre des gens qui sont au pouvoir et qui mentent et manipulent et qui changent les paroles et qui font tout pour que des autres se sentent pas bien non plus. Et il rêve de vivre dans un monde où il peut chanter sa propre chanson, où il peut dire la vérité et vivre une vraie vie. Het is al van macht, het is al van geld, van schoene woorden en van geweld. Het is het leven niet dat hier telt, gezien een slechte of wel een held, al was het maar op een voetbalveld. Hoe is je de woord het woord niet verteld, want er is niemand opgesteld en toen zijn er opgeveld. Voor me zijn we allemaal typen, maar me wij niet zo ver lopen. Je kunt een kaas en vel niet afstrupen, nooit ons dus geen moesjes verkopen. Voelen mij het beste mee mijn eigen, hoe ik voor niemand niet moest zwijgen. Hoe ze kan zeggen wat ik pas en hoe ze kan zingen op mijn eigen wijze. Ben ik in de zand in eigen land, het geweer is ooit toch aan mijn kant, al is het in mijn eigen brand. Best al in een open jagen, open centjes, provinces krijgen. Voor de rest stuurde je niets, hoe is je mooi veel zelfs verdiend. En die geeft hij zijn vriend. In al hoe de wereld duurt, zelfs dat hij ze geen nut. En zelfs liever duurt dan ruut. Maar we zijn met allemaal typen, maar we niet zo ver lopen. Je kunt een kaas aan vel niet afstrupen, nooit ons dus geen moesjes verkopen. Voelen mij het beste mee mijn eigen, hoe ik voor niemand niet moest zwijgen. Hoe ze kan zeggen wat ik pas en hoe ze kan zingen op mijn eigen wijze. Ben ik in de zand in eigen land, het geweer is ooit ook aan mijn kant, al is het in mijn eigen trant. Zegt, het is al gepresenteerd en er is al veel beters gepresteerd. Maar al lekker nog zoveel te zeggen, ze zullen het altijd anders uitleggen, omdat ze passen in een krom. Je zult de woorden altijd verdrooien om verwarringen te zooien, voor de rest de geboorte dom. Maar we zijn hier allemaal typen, maar we zijn niet zo ver lopen. Je kunt een kaas en vel niet afstrupen, nooit ons dus geen moesjes verkopen. Voelen mij het beste mee mijn eigen, hoe ik voor niemand niet moest zwijgen. Hoe ze kan zeggen wat ik pas en hoe ze kan zingen op mijn eigen wijze. Ben ik in de zand in eigen land, het geweer is ooit toch aan mijn kant, al is het in mijn eigen trant. Maar de dag dat het zult begrijpen, wel toen zult de billetjes knapen, in een wereld zonder bumen, zonder bloemen. Waar geen vlinders of geen vogels niet meer komen. Een woestijn waar niets nog kan leven. Wel, dat zul dan uw kinders geven. Van uw dromen en luchtkastielen zul dan dat niet nemen, je zult alleen in de woestijn stoen. Ja, je kinderen, ze gaan dat niet nemen, kom maar kom vliegen naar de moon. Je kinderen, ze gaan dat niet nemen, je zult alleen in de woestijn stoen. In het zal er schoenen zijn, je kinderen, ze gaan dat niet nemen, kom maar kom vliegen naar de moon. De kinderen, ze gaan dat niet nemen. Je zult alleen op de woestijn stoen. Ja, je kinderen, ze gaan dat niet nemen. Om al gaan vliegen naar de moon. En blijf door de kinderen, ze gaan dat niet nemen. Om al gaan vliegen naar de moon. Avec Stekelbees, nous restons à Gand et nous restons dans les années 70, maintenant l'année 78. Stekelbees était un groupe de théâtre cabaret pour enfants. C'était du théâtre engagé, politique, et il parlait beaucoup des thèmes qui touchaient vraiment à des enfants, surtout le lieu pour jouer, l'espace pour jouer dans la ville. Et c'est ça la chanson, le thème de la chanson qu'on va écouter, Als wij willen spelen. Als wij willen spelen, is er plots geen plaats meer. Daarom als wij willen spelen, nemen we overal de plaats voor ons. Ja, ja, voor ons. Lekker door de bossen crossen, dat is toch plezant. Hard met je fiets gaan hossen en spelen in het zand. Maar de auto's rijden je fietsje overhoop. En waar gisteren het bos nog stond, rijden nu de auto's naast je kont. Als wij willen spelen, is er plots geen plaats meer. Daarom als wij willen spelen, nemen we overal de plaats voor ons. Ja, ja, voor ons. We maken van de autostraden rolschaatsbanen. We maken van de vieze stegen grote lanen. Schilderen alle auto's zwart en geel en roos. En in elk rood stoplicht steken wij een abrikokokoos. Als wij willen spelen, is er plots geen plaats meer. Daarom als wij willen spelen, nemen we overal de plaats voor ons. Ja, ja, voor ons. Muzika! Il y a aussi du punk engagé, Un des groupes phares parmi les punks flamands néerlandophones, c'est Ulrike's Dream, un groupe de Leuven qui existe depuis 1997. Ils ont sorti un album en 2017 qui s'appelle Anarchie in Leuven, avec une chanson sur les élections, Stem voor mij, votez pour moi. Ik zeg laten we stemmen. Oh, ik zeg laten we slapen. Ik zeg even lunchpauze. En wat zeg jij, Klungel? Ik zeg wow! Ik denk dat ik je ga bedriegen. Ik durf over mijn plannen liegen. En eens verkozen, dan doe ik mijn ding. Dat noem ik de kracht van verandering. Dus stem op mij, beloof je het mooiste. Stem op mij, kijk daar hangen mijn posters. Stem op mij. Terminer Gert Kleinpunk. C'est un jeu de mots de, entre Kleinkunst et punk. Kleinkunst, puisque c'est un des noms flamands pour la musique folk, la musique trad. Et punk, ouais, punk vous connaissez, donc Gert Kleinpunk, qui existe depuis 2003. En tout cas, il chante depuis 2003. Il y a un groupe maintenant. Et ils ont enregistré une chanson à l'occasion du Covid et du confinement. C'est une reprise de Willy Derby, une chanson de 1939, une vraie chanson de crise. Et la chanson s'appelle « Morgen gaat het beter ». Demain, ça ira mieux. Niet een mens hier op aard, die voor het leed werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn, en zo fel is geen pijn, of genezing is ervoor gegeven. Hier een hart dat verbreekt, daar de laster die steekt, en je denkt met mij dat juist passeren. Staar je daarop niet blind, steek je kop in de wind, zoek de kracht en energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd worden tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Gaat het niet zoals het moet, goed, krijg je geen vaste voet. Ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je wet ooit een cent op je zet, als je piekerdom wat kan gebeuren. En gaat vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht. Je moet in jezelf het meest vertrouwen. Graaf niet in je verdriet, ach dat heb je toch niet. Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glimmend lachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd worden tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous sommes là. Après toutes ces chansons antiracistes, anti-argent, pour la nature, contre le pouvoir, contre l'oppression, surtout, nous n'avons plus rien à dire, Hans. Nous avons tout dit. Pour aujourd'hui, oui. Oui. Voilà. On espère que nous sommes là de nouveau. Dans 2 semaines, avec une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Vous avez écouté La Touche, une touche flamande sur Radio Air Libre et Radio Sud, avec Hans et Lynn.